جنرل، سعودی عرب وہ جنرل، ہاں وہ جنرل. ہاں السلام علیکم. ہاں مطلب کیسی ہو بات ہے پھر؟ اصل میں عمر فضل جو ہے، ہاں عمر فضل سمجھتا کہ انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام قریب کو بھیجا تھا وہاں شام میں، تو وہاں وہ پہنچے تو وہیں وہیں جو ہے چاد ہو گیا ان کو، وہاں کی روپے کے دھار. اب ہیں یہ مکہ کے، اب وہاں شام پہنچے تو وہاں کے چاند کو دیکھ کر کے شام والے روزہ رکھنے لگے، تو یہ بھی وہاں روزہ رکھنے لگے. اس لیے وہاں شام میں گئے تھے نا یہ. اچھا جب واپس لوٹے تو میرا خیال ہے کہ اس میں دیا ہے کہ آخری اس میں آئے یہ، یعنی آخری رمضان کے آخر میں آئے یہ قریب وہاں سے لوٹ کر کے. تو بات چیت ہونے لگی تو حضرت قریب نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے کب سے روزہ شروع کیا ہے؟ تو بولے ہم لوگوں نے یوم السبت سے شروع کیا ہے، یعنی سنیچر سے. اور آپ لوگ کب سے شروع کیے؟ ارے بولے ہم لوگ تو وہاں شام میں جب میں گیا تھا تو معاویہ نے بھی روزہ رکھ لیا، سبھی لوگوں نے روزہ رکھ لیا، وہ تو جمعہ کی رات ہی کو چاند ہو گیا تھا. یعنی ایک دن آگے پیچھے ایسا. تو حضرت نے جو ہے حضرت قریب نے یہ کہا ابن عباس سے، ابن عباس نے یہ کہا کہ ہم لوگ روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم لوگ چاند دیکھ لیں، برابر ہے؟ تو قریب نے یہ کہا کہ آپ شام کی اس کو نہیں مانتے، معاویہ کے چاند کو نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اسی طرح حکم دیا ہے، اسی طرح ہاکذا مانے اسی طرح، ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ امر کہاں ہے، یہ حکم کدھر ہے، یہ حکم کدھر ہے؟ اسی طرح ہم کو حکم دیا ہے نبی نے، امر کا لفظ استعمال فرما رہے نا. ہاں تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ بھائی وہ امر جو ہے نا حکم، در حقیقت اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ سومو لرویتی وافطرو لرویتی، تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر کے اور روزہ افطار کرو چاند دیکھ کر کے. امر معنی حکم ہوتا ہے، حکم کرو، جاؤ کھاؤ پیو. جی جی. تو یہ ابن عباس نے رضی اللہ عنہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم تمہارا چاند نہیں مانیں گے وہاں کا؟ نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں کہا انہوں نے. اچھا کوئی ایسا یہ نہیں، پوری روایت قریب کی میرے سامنے ہے، اور اس میں کہیے نہیں کہ ہم آپ کا چاند نہیں مانیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں کر رہا ہمارا نا رسول. اصل میں یہ آئے ہیں رمضان کے آخر میں، اب سوال ہی نہیں ہے کہ جو ہے معاویہ کی رویت کے اوپر یہ عید کریں گے، اس لیے کہ ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ بھائی شام میں چاند کب ہوا اور وہ لوگ کب عید منا رہے ہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ صحیح بات. اس لیے کہ ٹیلی فون تو تھا نہیں. ہاں کئی دن کا راستہ ہے وہ شام. صحیح بات. ہاں تو کیسے معلوم ہوگا کہ کب جو ہے چاند دیکھا گیا عید کا؟ ابن عباس ہاں 29 کا ہوا کہ 30 کا ہوا، کیسے معلوم ہوگا؟ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں آپ کی چاند نہیں مانوں گا؟ نہیں نہیں انہوں نے کہا لا نزال نصوم، ہم روزہ رکھتے رہیں گے، روزہ رکھتے جائیں گے ایسا. اچھا بس. ہاں ہم لوگ روزہ رکھتے جائیں، اس لیے کہ کوئی صورت نہیں ہے نا شام کی رویت کو ماننے کا، کوئی مطلب ہی نہیں. اچھا جہاں تک مطلب کی بات ہے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ شام کا مطلب اور مدینہ کا مطلب مختلف نہیں ہے، ایک ہی ہے. جی ایک ہی ہے. جی یہ جو کہتے ہیں کہ ہر جگہ مطلب کا اعتبار کیا جائے گا، تو کیوں نہیں ابن عباس نے اس مطلب کو مان لیا بھائی؟ ہاں صحیح. اس لیے کہ چاند جب کھڑا ہوگا افق کے اوپر تو یہ چاند جو ہے شام میں بھی دکھائی دے گا اور مدینہ میں بھی دکھائی دے گا، یعنی مدینہ کا اور جو ہے اس کا مطلب ایک ہی ہے شام کا. ہاں جی. ایسا ابھی ایک صاحب نے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے, اس کا جواب میں پورا لکھ چکا ہوں. ابھی بابا آ جائے تو کمپیوٹ کرا لیتا ہوں اور اس کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیتا ہوں. میں نے ان سے بات بھی کر لیا حبیب بھائی سے, حبیب بھائی وغیرہ تو تھارو اس موضوع کے اوپر, اور ماسٹر مجیب الرحمان صاحب تھارو ہیں اس کے اوپر. مطلب میں کہنا یہی ہے کہ اگر مکہ میں چاند ہو جائے تو ہم لوگ کو مان لینا چاہیے. بالکل بالکل, امت میں اتحاد ہو جائے تو مان لینا چاہیے. ہاں تاکہ عرفہ بھی مل جائے ہمیں صحیح سلامت, اور عرفہ بھی مل جائے اور یہ بھی مل جائے اپنا لیلۃ القدر بھی مل جائے, اور اللہ تعالیٰ جو اس رات ارے ریاض بھائی عرفہ تو پورا گڑبڑ ہو جا رہا ہے, اور عرفہ جا رہا ہے بار بار آ رہا ہے. رنا اللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا ہے کہ بھائی عرفہ کا روزہ ہم کب رکھیں, وہاں حج کے اعتبار سے رکھیں, وہ جو ہاں حاجی لوگ عرفہ کے حاجی کے عرفہ کو مانا جائے یا یہاں کے عرفہ کو مانا جائے, نویں تاریخ کہاں کی, نویں تاریخ کہاں کی مانی جائے. تب انہوں نے لکھ دیا دو دن روزہ رکھ لو. اب بولو یہ تو کوئی جواب ہی نہیں, یہ جواب ہے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ عرفہ کا روزہ دو ہوتا ہے کہ حدیث عرفہ کے دن تو موجود ہونے کے بعد اگر ہم دو دن کا روزہ کہیں اپنی شریعت سازی نہیں ہے, شریعت سازی نہیں ہے. جی جی جی, میں بھی قائل نہیں ہوں گا کبھی زندگی میں, کیونکہ اور یہ بھی نہیں کہ میں آپ کا کوئی مقلد کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس پہ کہا, میرا دل خود نہیں اس بات کو گوارا کرے گا. میں بھی دلیل ہی کا متبع ہوں. ہم لوگ کتاب و سنت کو مانتے ہیں, منہج ہمارا کتاب و سنت ہے. ہم لوگ کسی کی طرح, ہم تو کتاب و سنت کے متبع ہیں. اگر اس کے خلاف میرا دل خود نبی کے حدیث سے گوارا نہیں کر رہا ہے کہ میں دو دن کیوں مانوں بھائی, اور حدیث موجود ہے. شریعت سازی ہے ریاض بھائی, اور یہ دو چیز میں مطلب ہمارا لیلۃ القدر جا رہا ہے, ساری مسائل جا رہے ہیں. پوری لیلۃ القدر گڑبڑ ہو جا رہی ہے نا, پوری لیلۃ جا رہی ہے. اب یہ کوئی کہے ارے بھائی دو دن لیلۃ القدر اللہ دے دے گا, تو اس کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ کوئی نہیں اس کی دلیل. اور پھر اس کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ساتھ اس رات میں دو دن اترتے ہیں, یہ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ دو دن اترتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حاجیوں کے بارے میں جب حدیث, تو پھر وہ حدیث کہاں سے لاؤ گے کہ حاجی نو کو بھی جمع ہوں گے اور اس دن اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ یہ دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ کئی ایک مسائل بن جائیں گے. سورہ قدر میں لیلۃ القدر جو ہے نا, لیلۃ واحد ہے, لیال القدر نہیں ہے یا لیلۃین نہیں ہے. ہاں جی, لیلۃ القدر واحد ہے, اور واحد کا مطلب یہ کہ وہ رات ایک ہی ہوتی ہے, دو دن نہیں ہوتی نہ دو رات ہوتی ہے. اب یہ مسئلہ اگر کر لیوے تو کتنا کلیئر مسئلہ ہو جائے گا, سب بھائیوں کو ایک دم اللہ تعالیٰ کی سب اتحاد, اور سعودی عرب کے حساب سے سب مسائل چلیں گے, تو اس میں سب کو سب ثواب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچتا رہے گا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ریاض بھائی, کیرالا والے آج سے 15-20 سال سے پہلے ہی سے وہ سعودی کی رویت کو مان کر کے رکھ رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے, کیرالا والے مان انڈیا میں رہتے ہو کیسے کر لیتے ہیں. اب یہ لوگ تمل ناڈو والے بھی رکھ رہے ہیں, معلوم ہے. صحیح بات, بنگلور والے الگ دو عید کر لے رہے ہیں. نہیں نہیں, لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کا مقلد ہو گیا ہوں, تو مطلب میں کہہ رہا ہوں میرے کو کوئی بات سمجھا دے رہے کہ جبریل علیہ السلام دو بار اترتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ عرفہ کا دو دن رکھتا ہے, بتائیے میرے کو, حدیث پیش کریے. یا اللہ تعالیٰ نے جب حاجی کو عرفہ کا روزہ کس اعتبار سے رکھا ہے؟ کس رکھتا ہے؟ پہلے یہ پوچھئے کہ نبی نے ایک دفعہ حج کیا زندگی میں, آپ جب مدینہ سے چلے تو یہ حج کا جو وقت ہے, حج کا جو میقات ہے یا ٹائم ٹیبل ہے, کس ٹائم ٹیبل کے لحاظ سے چلے, مکہ کے ٹائم ٹیبل سے یا مدینہ کے ٹائم ٹیبل سے؟ ہاں صحیح بات ہے. اب ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے مکہ کے ٹائم ٹیبل سے چلتے ہیں یا ملیشیا والے چلتے ہیں, تو ٹائم ٹیبل کون سا ملحوظ ہوتا ہے؟ مکہ کا ہی رہے گا. مکہ کا نا؟ ہاں بالکل. ہاں تو وہی سوال کیا ہے.